zawartej w mleku. Czy da się dostarczyć ten enzym do organizmu? Da się. Wystarczy, że przed każdym posiłkiem biorę jedną tabletkę Lacto Control i po kłopocie. Do woli mogę jeść mleczne posiłki i rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. Lacto Control. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Lacto Control. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Ósma minęła, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki, Krystian Hanke. W poniedziałek, 19 stycznia, mówię Państwu raz jeszcze dzień dobry i zapraszam na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Są zarzuty niewykluczone, że będzie także areszt. Prokuratura oskarża pseudokibiców z Zabrza o czynną napaść na policjantów. Premier leci na Ukrainę, będzie rozmawiała o reformach. Kandydatka SLD na prezydenta prezentuje program. Polityczni rywale zmieniają ton. Z pełnym szacunkiem podchodzimy do tej kandydatury. Jest to powieść świeżości, nowości. 5 osób odpowie za czynną napaść na policjanta, 1 za znieważenie funkcjonariusza, 3 najprawdopodobniej za zniszczenie mienia. Są zarzuty dla 9 osób zatrzymanych po sobotniej manifestacji górniczej w Zabrzu. Do chwili obecnej mamy decyzję prokuratury względem 2 z mężczyzn, którzy są podejrzani o czynną napaść na policjantów. W obu przypadkach prokurator zastosował dozór policyjny, jednocześnie stosując poręczenie majątkowe. Rzecznik zabrzeńskiej policji Marek Wypych informuje, że wobec pozostałych decyzje jeszcze nie zapadły. Policjanci wnioskują do prokuratury, aby ta skierowała wnioski do sądu o ich tymczasowe aresztowanie. Wszyscy zatrzymani są związani ze środowiskiem pseudokibiców. Grupa odłączyła się od górniczej manifestacji, przełamała ustawione przed domem muzyki i tańca bariery i próbowała wedrzeć się do budynku. Wtedy interweniowali policjanci. Rannych zostało 5 funkcjonariuszy. Polski premier odwiedza Ukrainę pierwszy raz od 3 lat. Do Kijowa leci Ewa Kopacz. Spotka się z premierem Jaceniukiem i prezydentem Poroszenką. Główny temat to ukraińskie reformy. Agnieszka Rucińska. Polska już pomaga Ukrainie w reformie samorządowej. Nasz sąsiad potrzebuje jednak kompleksowych zmian i dlatego, jak mówi minister do spraw europejskich Rafał Trzaskowski, chcemy podzielić się swoimi doświadczeniami także w innych dziedzinach. Jedzie z nami prezes NIK-u, jedzie z nami szef CBA, również UOKiK jest zainteresowany pomocą, w związku z tym chcemy jakby kompleksowo pomóc Ukrainie w budowaniu nowych demokratycznych instytucji. Podczas spotkania premier Ewy Kopacz z premierem Jaceniukiem i prezydentem Poroszenką nie zabraknie także rozmów na temat sytuacji bieżącej na Ukrainie, szczególnie w kontekście konfliktu z Rosją. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Kandydatka SLD na prezydenta odkrywa karty. W swoim programie wyborczym zapowiada napisanie prawa od nowa, obniżenie podatków i położenie nacisku na zwiększenie polskiej obronności. A krytyka wobec Magdaleny Ogórek wyraźnie słabnie. Wielu polityków szybko doszło do wniosku, że lekceważący ton w komentarzach do kandydatki SLD może się obrócić przeciwko nim. Może być odebrany jako niemerytoryczna krytyka kobiety. Prawdopodobnie dlatego wielu z nich mówi dziś tak. Cieszymy się, że pani Magdalena Ogórek dostrzega potrzebę zmiany. Marcin Mastaler, PiS. Z pełnym szacunkiem podchodzimy zarówno do tej kandydatury, jak i do decyzji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Na razie jest to powieść świeżości, nowości i dosyć duże zainteresowanie mediów. Dodaje Eugeniusz Kłopotek z PSL. Czym to się skończy? Trudno przewidzieć. Ale Adam Szeinfeld z PO widzi tu winę nie samej Magdaleny Ogórek, ale partii wystawiającej nieznaną szerzej kandydatkę. Poważne partie nie powinny podejmować niepoważnych decyzji personalnych. Ja uważam, odpowiada Włodzimierz Czarzasty z SLD, że jest to jedyna kandydatka w tej chwili, która ma potencjał wzrostowy. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. W tym momencie korzysta SLD na zainteresowaniu swoją kandydatką. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Islamistyczna sekta Boko Haram porwała około 80 osób. Do zdarzenia doszło na pograniczu Kamerunu i Nigerii. Najprawdopodobniej większość z uprowadzonych to dzieci. Islamscy radykałowie zaatakowali 2 wioski w Kamerunie na pograniczu z Nigerią, na terenach, gdzie sprawują faktyczną kontrolę. Według informacji świadków podpalili domy i porwali około 30 dorosłych i 50 dzieci. Na pomoc mieszkańcom wiosek pospieszyli żołnierze, a wymiana ognia trwała 2 godziny. Los uprowadzonych nie jest znany. To jeden z największych tego typu ataków Boko Haram, sekty, która w północno-wschodniej Nigerii od 6 lat walczy o utworzenie islamskiego państwa. W ubiegłym roku głośna stała się sprawa porwania ponad 200 dziewczynek z wiosek na północy Nigerii. Jak dotąd nie zostały one odnalezione. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Niemiecka policja mówi o konkretnym zagrożeniu zamachem, dlatego zakazuje demonstracji w Dreźnie. Wieczorem jak co poniedziałek miał się tam odbyć antyimigrancki wiec organizowany przez Pegida. Zagraniczne służby wywiadowcze ostrzegły niedawno władze Niemiec, że islamscy radykałowie mogą planować zamach na wiec Pegidy. Celem ataku miałby być przywódca tego ruchu Lutz Bachmann. Policja w Dreźnie przyznała wczoraj, że zagrożenie jest realne, dlatego zakazano przeprowadzenia jakichkolwiek demonstracji, zarówno zwolenników, jak i przeciwników Pegidy. W ubiegłym tygodniu antyislamska Pegida wyprowadziła na ulicę Drezna 25 tysięcy osób. Uczestnicy demonstracji domagali się m.in. zaostrzenia przepisów o przyznawaniu azylu w Niemczech. Komentatorzy w niemieckiej prasie zwracają tymczasem uwagę, że zakazywanie demonstracji z obawy przed zamachami nie może stać się regułą. Prawo do zgromadzeń i wyrażania opinii nie może zostać ograniczone nawet albo zwłaszcza w czasach zagrożenia terrorem, napisał komentator Süddeutsche Zeitung. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. To był serwis Trójki. Adam Malecki, czas na sport. 134 w pierwszym i 133 metry w drugim skoku i Kamil Stoch wygrał zawody Pucharu Świata w Zakopanem. Polak przed tysiącami zebranymi pod wielką krokwią kibiców pokonał po emocjonującej walce Austriaka Stefana Krafta i Niemca Severina Freunda. Wrócić po kontuzji i wygrać to niełatwa sztuka. Bardzo się cieszę z tego, że zdołałem przygotować się dobrze do tych zawodów tutaj w Zakopanem, że przed tymi tłumami kibiców, które przyszły podskocznie nas wspierać, mogłem zaprezentować po prostu najwyższą formę, najwyższą dyspozycję, jaką mogłem zbudować na tą chwilę. Fajnie jest dla nich wygrywać, naprawdę super. To jest niesamowite uczucie, stać na najwyższym stopniu podium, śpiewać Mazurka. Jak wypadli pozostali Polacy, Klemens Morańka był 26, Piotr Żyła 27, a Maciej Kot 30. Świetnie wypadły Justyna Kowalczyk i Sylwia Jaśkowiec w zawodach Pucharu Świata w Estonii. Polki zajęły trzecie miejsce w sztafecie sprintem techniką dowolną. Wygrały Szwedki przed Norweszkami. W biatlonie w Rupfolding dobre szóste miejsce zajęła Weronika Nowakowska-Ziemniak. Zawody wygrała Białorusinka Daria Domraczewa. Nie rozpieszczają kibiców piłkarze ręczni. Ich mecze doprowadzają do palpitacji serca, bo też o wynik drżeliśmy wczoraj do ostatnich sekund. Tym razem na Mistrzostwach Świata w Katarze udało się wygrać. Po porażce na inaugurację z Niemcami Polacy pokonali 24-23 Argentynę. To był ciężki mecz, mówił po meczu Bartosz Jurecki. Cieszymy się z tego zwycięstwa ogromnie. Wiedzieliśmy, że te dwa punkty są nam bardzo, bardzo potrzebne. Nieważne w jaki sposób czasami, ważne, żeby te dwa cele osiągnąć, jakie sobie założyliśmy przed meczem. Jak natchniony w bramce grał Sławomir Szmal. Zdobyliśmy dwa punkty, to jest ważne. Mi się wydaje, że jeszcze jest wiele rzeczy do poprawienia, bo to nie wyglądało naprawdę dobrze. Teraz przed nami mecz z Rosją, musimy walczyć o dwa punkty z Rosjanami. Z Rosją we wtorek o 17 w grupie D prowadzą Niemcy, Polacy na czwartym miejscu. W tenisowym Australian Open rywalizacja zaczęła się na całego. Trwa właśnie mecz w pierwszej rundzie Urszuli Radwańskiej. Pierwszy set Polka wygrała do 3, a w drugim przegrała do 4, a gra z Iriną Diaz z Kazachstanu. W turnieju pań już sypnęło niespodziankami. W pierwszej rundzie odpadły Anna Iwanowicz, Sabin Lisicki i Rosjanka Swietlana Kuzniecowa. Wśród panów do drugiej rundy awansowali Rafael Nadal, Tomasz Berdych oraz Andy Murray. Po porannych mgłach w całym kraju dziś będzie pochmurno, jest szansa na słońce na Suwalszczyźnie, Warmii i Mazurach, ale na wschodzie też najwięcej opadów. Na północnym głównie śnieg i śnieg z deszczem, na południowym wschodzie za to deszcz i mrzawka, a w górach śnieg. Wiatr wschodni i południowo-wschodni umiarkowany, ciśnienie 1009 hektopaskali, a temperatura od minus 1 stopni w Suwałkach, 0 w Białymstoku, Olsztynie, 1 stopień w Warszawie, Radomiu, Kielcach, a 2 stopnie w Trójmieście, Pile, Toruniu i Bydgoszczy. 3 stopnie w Poznaniu, Szczecinie, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie, z tym, że tam akurat temperaturę podnosi wystawa naszych prac, a właściwie naszych zdjęć z kalendarza trójkowego na Dworcu Głównym, polecamy. Więc w tym Krakowie, mimo że plus 3, temperatura będzie ewidentnie plus 4, tak jak w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zima znów zaskoczyła kierowców. Nikt nie spodziewał się takich opadów cen w salonach Mitsubishi. Cena nowego Space Stara spadła aż do 36 990 zł, a dynamicznego Lancera aż do 52 990 zł. A obydwa są po prostu japońsko niezawodne, bo teraz wszystkie modele Mitsubishi mają 5-letnią gwarancję fabryczną. Przyjdź do salonu Mitsubishi na zimową wyprzedaż.

ustawę, o którą była taka awantura w Sejmie. Przypominam, że europoseł Duda, kandydat PiSu na prezydenta, też apelował o to, żeby to prezydent zawetował tę ustawę. Natomiast... No, prezes Kaczyński mówił, zawetowanie tej ustawy to, cytat, święty obowiązek prezydenta. W porozumieniu obydwie strony się powołują na tę ustawę jako podstawę tych zmian, które mają nastąpić, więc no właśnie pokazuje to, jaki chaos, czy też być może więcej niż chaos, może jaka walka polityczna przykryła problemy górnictwa, prawda? Ale prezydent będzie się tym kierował, że obie strony powołują się na tę ustawę jako podstawę porozumienia i to będzie argument za podpisaniem tej ustawy? No to jest dosyć istotne, znaczy, że ta ustawa, to problem nie tkwi w tej ustawie, tak? Natomiast chcę powiedzieć, że to, co na czym prezydentowi zależy, i to jest oczywiste, to na dialogu, i że poza Wielką Brytanią, we wszystkich krajach, w których przeprowadzono programy restrukturyzacji górnictwa, bo przecież to nie jest tylko problem Polski, był to problem w wielu innych krajach, Belgia, Francja, Niemcy, to zawsze było związane z rozmowami z partnerami społecznymi, z samorządami, to znaczy to były to kompleksowe programy, dlatego że górnictwo ma tą szczególną cechę, że po pierwsze to jest, są duże zakłady pracy, bardzo często, prawda, tworzące miejsca pracy dla ogromnej czy dużej części, prawda, mieszkańców danego regionu. Po drugie, że one również tworzą zamówienie dla innych przedsiębiorstw, a więc wpływają na funkcjonowanie całego regionu. I stąd jest tradycją i słuszną tradycją, że takie zmiany restrukturyzacyjne w ogóle, a zwłaszcza w górnictwie, muszą być prowadzone w oparciu o dialog. I ten dialog tutaj był pani zdaniem, bo podchwycą te słowa pewnie politycy na przykład PiSu, słysząc prezydentowi zależy na dialogu, rozmowy z partnerami społecznymi, i powiedzą tak, w przypadku tej ustawy, ustawy górniczej, zabrakło dialogu, zabrakło rozmów z partnerami społecznymi, nie było konsultacji, ustawę przepychano kolanem, złamano konstytucję, tak mówią politycy PiSu. Za późno zaczęto ten dialog, ale on teraz jest i dlatego prezydent się z tego cieszy. Jest, mało tego, że nastąpiło pierwsze porozumienie, nazwijmy to ramowe, to porozumienie zakłada, że będą wszystkie, że tak powiem, procesy będą tworzone w tym dialogu społecznym, dalsze, prawda, bo będzie mnóstwo szczegółów, które będą wymagały ustaleń, prawda, i to porozumienie deklaruje tą stałą współpracę w tym procesie zmian, więc jakby nie warto już sięgać do przeszłości, ten dialog się zaczął, jest, pierwszy jego etap zakończył się sukcesem i miejmy nadzieję, że tak będzie dalej. I prezydent, podejmując ten dialog, będzie zapraszał do siebie, nie wiem, przedstawicieli klubów parlamentarnych, przedstawicieli rządu, żeby porozmawiać o tej ustawie górniczej, która dość szybko była procedowana w Sejmie? Zobaczymy, jak mówię, czy taka potrzeba będzie. Mi jest trudno w tej chwili coś takiego przewidywać. Jak mówię, porozumienie związków zawodowych z rządem powołuje się właśnie na tą ustawę. I to jest kompromis korzystny dla przyszłości górnictwa, jak jest w tym komunikacie napisane? Wie pan, ja wiem, że bardzo dużo krytyki, że tak powiem, padło w związku z tą decyzją rządu. Również strona społeczna, zwłaszcza Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, chce wybić swoją, że tak powiem, swój sukces. Myślę też, że to jest, że jak się rozmawia, to ważny jest sukces wspólny, a nie pojedynczy. I ja uważam, że... Ale to jest wspólny sukces. Ja uważam, że to są opinie pośpieszne i że jakby wiele... Jest to pierwszy krok i trzeba patrzeć na co będzie dalej. Ryszard Petru, Stowarzystwo Ekonomistów Polskich, o którym za chwilę też porozmawiamy, mówi tak, to jest przesunięcie problemu w czasie. No i przesunięcie problemu, dlatego że ten problem wymaga dalszych negocjacji, dalszych dyskusji. Czyli nie został zakładamy. Jeszcze rozwiązany. Myślę, że to jest pierwszy krok w kierunku rozwiązania tego problemu, ale jeżeli zakładamy, że po ogłoszeniu przez panią premier programu, prawda, 10 dni temu natychmiast nastąpiłoby rozwiązanie problemu, to też jesteśmy w błędzie, bo zawsze to wymaga rozmów i uzgodnień ze związkami zawodowymi chociażby. Politycy SLD a propos rozmów proponowali radę gabinetową w sprawie przyszłości górnictwa w Polsce? Nie zanosi się na nią? Nie zanosi się na nią, bo to nie, że tak powiem, przedmiot, prawda, ani kompetencji prezydenta górnictwa. Restrukturyzacja górnictwa to jest w pełni, że tak powiem, odpowiedzialność rządu, a w szczególności ministra gospodarki. I nie widać tutaj, że tak powiem, specjalnych, że tak powiem, potrzeb, żeby dyskutować to na Radzie Gabinetowej. To tu politycy sojuszu mówili, że gdyby prezydent taką radę zwołał, nie musiałby wysyłać listów z pytaniem, kto w rządzie odpowiada za te sprawy, za ustawę górniczą chociażby. Może, ale nie zwołuje się Rady Gabinetowej po to, żeby się dowiedzieć. Dowiedzieć można się w inny sposób. To dlaczego jest tak, że prezydent, jak pani mówi, no nie angażuje się w sprawy górnictwa, bo to nie jego sprawa, bo to sprawa rządu, a chce się zaangażować w reformę emerytalną, bo dziś dyskusja w Pałacu Prezydenckim na ten temat. No, prezydent się angażuje w reformę emerytalną nie na poziomie, prawda, konkretnych decyzji wykonawczych, prawda, tylko na poziomie rozpoczęcia dyskusji, zainicjowania dyskusji, wskazania kierunków. To jest zupełnie inny poziom. Ale prezydent wysyła do Sejmu różne projekty ustaw. Dobrze, przecież pani o tym wie. W sprawie ustawy rodzinnej, ordynację podatkową, tak, w sprawie cmentarzy chociażby. To są inicjatywy prezydenckie. To są inicjatywy prezydenckie. Prezydent ma prawo do inicjatyw prezydenckich. Natomiast chcę powiedzieć, że na przykład takie problemy kompleksowe jak restrukturyzacja górnictwa, takie problemy kompleksowe jak na przykład, dam przykład inny, żeby nie było tak, że tutaj wybieram coś sobie, jak na przykład zmiana orzecznictwa inwalidzkiego, która miałaby służyć nowemu systemowi wsparcia dla osób opiekunów, osób dorosłych czy dzieci niepełnosprawnych, to nie jest domena rządu, prezydenta, dlatego, że ustawa nic nie rozwiązuje, czy też może być tylko tworzyć ramy. Natomiast za tą ustawą inną konkretne decyzje wykonawcze, które leżą poza zasięgiem prezydenta. W związku z tym prezydent nie może zmieniać takich obszarów, których nie jest w stanie całościowo jakby opanować. To dziś w wiadomo, że ta ustawa, która jest w Sejmie, tworzy tylko ramy zmian, a faktyczne zmiany będą zależały od decyzji kompanii węglowej, od decyzji związków zawodowych, od porozumień i dlatego prezydent nie może być tu żadną stroną w tym procesie. To dziś w Pałacu Prezydenckim dyskusja i pytanie, jak zapewnić godziwe dochody na starość? Ma być mowa o dobrowolnym oszczędzaniu na emeryturę. Czy to jest taki czas, kiedy trzeba powiedzieć Polakom, że emerytura z ZUS-u, no wystarczy wam może na pasztetową i kaszankę, ale na balerony i szynkę już nie? Mówimy o tym od dłuższego czasu. Mi się wydaje, że taka dyskusja przewinęła się przez media też ponad 2 lata temu, kiedy pan prezydent podjął po raz pierwszy ten temat zapewnienia godziwych dochodów na starość. I teraz chce napisać ustawę o trzecim filarze emerytalnym? Teraz na razie chcę rozpocząć dyskusję na temat trzeciego filara emerytalnego jako jednego z elementów, bo chciałam przypomnieć, że po tych dyskusjach, które odbyły się mniej więcej 2 lata temu, w Kancelarii Prezydenta dotyczy całej serii debat poświęconych godziwym dochodom na starość, powstały rekomendacje. Niektóre z tych rekomendacji zostały wdrożone, jak na przykład opłacanie składek za okres opieki nad dzieckiem, jeżeli rodzice nie pracują. Rozpoczęto też, prawda, o składkowaniu umów zleceń. To też była bardzo silna rekomendacja, żeby te wszystkie atypowe formy zatrudnienia podlegały ubezpieczeniu emerytalnemu. Wiele jeszcze nie zostało, że tak powiem, zrealizowanych. I wśród tych, które wymagają podjęcia, jest właśnie ta kwestia trzeciego filara. I ten trzeci filar, ta dyskusja będzie omawiana na bazie raportu, który został przygotowany przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich. I w tym raporcie jest takie zdanie. Ostatnie zmiany w systemie emerytalnym zmniejszyły niestety zaufanie Polaków do kapitałowych form oszczędzania na emeryturę. Czy myśli pani, że te doświadczenia ostatnich miesięcy z OFE zachęcają Polaków do tego, żeby szukać oszczędności emerytalnych poza ZUS-em? No na pewno dla pewnej części Polaków nie, aczkolwiek to nie jest taka duża część Polaków, bo w OFE prawda, zostało 2,5 miliona ubezpieczonych, więc to jest jakaś część, która no, została tym samym prawdopodobnie niekoniecznie, ale może, że tak powiem, postrzegać te zmiany jako niekorzystne zresztą, czy też być niezadowolona z tych zmian. Zresztą przypominam, że prezydent też kontestował te zmiany, prawda, i ostateczny jego podpis pod ustawą wynikał z faktu, że rząd twierdził, że inaczej po prostu prostu nie poradzi sobie z budżetem na następny rok. Więc to była taka bardzo trudna decyzja, ale zrozumiała jest dla mnie taka kontestacja. Natomiast no, dlatego mówię, to jest początek dyskusji. Trzeba zobaczyć po prostu, patrzeć na różne aspekty i na pewno nim ktokolwiek przystąpi do pisania ustawy, to nie tylko dyskusja, ale badania pogłębione, obliczenia musiałyby być dokonane. No i są obliczenia w tym raporcie, trzy warianty, jakie można by wprowadzić ewentualnie, jeśli chodzi o ten trzeci filar, albo ulgę podatkową można by zastosować, albo taką jednorazową opłatę powitalną dla tych, którzy zakładają to konto w trzecim filarze, albo wykorzystanie środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. I patrząc na koszt tych rozwiązań, to jest od prawie 2,5 miliarda do no, ponad 5 miliardów złotych. Pytanie, co na to wszystko powie minister finansów? No, ja mogę tylko, oczywiście to jest pytanie, dlatego zaprosiliśmy ministra finansów. Nie wiem, czy będzie on, czy jego zastępca, ale głos ministra finansów to będzie ważny. Trzeba pamiętać o jednym. My wydajemy w tej chwili mało pieniędzy na wsparcie trzeciego filara. Nie dlatego, że to wsparcie jest mało korzystne, tylko dlatego, że mało ludzi uczestniczy w tym trzecim filarze. Gdybyśmy zakładali, tak jak eksperci Towarzystwa Ekonomistów Polskich, tak, że większość osób pracujących uczestniczy w tym filarze, to te koszty byłyby nieporównalnie większe. Ja pamięta pani, jak trudno było przekonać rząd i parlamentarzystów do pomysłu prezydenta zmiany filozofii wspierania rodzin. Tam chodziło ale chodziło o 1,7 miliarda, prawda? Ta kwota jest tutaj dużo, dużo wyższa. No tak, to prawda, ale są to jednocześnie oszczędności, więc też pan minister finansów, który też odpowiada w jakimś stopniu za gospodarkę i to makroekonomiczne aspekty, może na to patrzeć z tej perspektywy. Oszczędności są gospodarce potrzebne, więc można jakby, prawda, to jest inny rodzaj jakby to powiedzieć wydatku. Ale ja nie chcę przesądzać. To już na koniec. Dlaczego tak. Dzisiaj ma się udać to, co się nie udało w 99 roku twórcom reformy emerytalnej? To jest pytanie, ale podstawowym elementem tej diagnozy, bo być może, że nie wymyślimy takiego sposobu, żeby Polacy oszczędzali. Ja nie przesądzam efektu tej dyskusji. Natomiast jest to rzeczywiście w perspektywie zmian demograficznych, ten trzeci filar robi się coraz bardziej istotnym elementem możliwym uzupełniającym dochody w przyszłości. Ja chcę tylko powiedzieć, że to, co na pewno wymaga dyskusji, że w tej chwili to wsparcie rządowe z budżetu państwa idzie do najbogatszych Polaków. I to jest rzeczywiście problematyczne. Minister Irena Wójcicka z Kancelarii Prezydenta. Dziękuję za rozmowę. Marcin Dziękuję. Zaborski, do usłyszenia. Tough love. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Ziętarski i Anna Jaworska. Pojawiły się wyprzedaże, a wraz z nimi pytania. A jakie? No na przykład, czy kupić i co kupić? Kocham ten czas, czas wyprzedaży, fantastycznych okazji, szybkiego kupowania, bo tylko na początku jest pełen wybór. No właśnie, a konkretnie co kupić? Każdy musi wybrać sobie sam, ale ja przejrzałem wszystkie oferty i postawiłbym na Toyotę, bo ma legendarną niezawodność, rewelacyjną stylistykę, no i te ceny wyprzedaży, naprawdę żal byłoby nie skorzystać. TVN24 Biznes i Świat. Raporty o najważniejszych sprawach. Wywiady z najważniejszymi ludźmi. Dziś o 20.30 Jolanta Pieńkowska i rozmowa z Januszem Lewandowskim, przewodniczącym Rady Gospodarczej przy premierze. TVN24 Biznes i Świat. Telewizja o ważnych sprawach. Uwaga! Zmiany w kodeksie pracy. Już dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną Kodeks Pracy 2015. Aktualne przepisy z komentarzem ekspertów. Zmiany w umowach, urlopach, wynagrodzeniach i świadczeniach. Kodeks pracy po zmianach. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Jutro poradnik czas pracy. A gdzie ty się wybierasz? Na kontrolę do pani stomatolog. I to cię tak bawi? No pewnie. Znów mnie będzie chwalić, że mam takie piękne, zdrowe i zadbane dziąsła i zęby. Ostatnio dostałem w nagrodę nalepkę, dzielny pacjent. No dobrze, dzielny pacjencie, to leć na kontrolę. Ale jak będziesz wracać, to kup Lakalut Active, bo zaczyna nam się kończyć. Pasta Lakalut Active chroni przed paradontozą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active zamyka kieszonki zębowe i działa przeciwbakteryjnie. Efekt od pierwszego użycia. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Lakalut. Skuteczność potwierdzona. Klinicznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I audycja poranna. Jeszcze przed dziewiątą ogłosimy, jakiż to ruch wykonamy na naszej szachownicy. Redaktor Marcel też czuwa. Państwo przysyłają swoje podpowiedzi. A jeśli chodzi o nazwę drużyn, to najbardziej podoba nam się ta. Ranek wygrywanek. Bardzo nam się podoba. Czas na skrót najnowszych informacji. 8.30 minęła. Czas Radosław Mróz. Prezydent Bronisław Komorowski zadowolony z porozumienia rządu i górników, choć jego zdaniem dialog rozpoczął się późno. Mówiła o tym w Trójce minister w Kancelarii Prezydenta Irena Wójcicka. Za późno zaczęto ten dialog, ale on teraz jest i dlatego prezydent się z tego cieszy. Mało tego, że nastąpiło pierwsze porozumienie, to porozumienie zakłada, że będą wszystkie, że te pewne procesy będą tworzone w tym dialogu społecznym dalsze, prawda? Bo będzie mnóstwo szczegółów, które będą wymagały ustaleń. Porozumienie zakłada m.in., że 4 kopalnie kompanii węglowej nie zostaną zlikwidowane, a górnicy nie stracą pracy. Belgia zwraca się do Grecji o ekstradycję. Chodzi o jednego z mężczyzn zatrzymanych w Atenach. Ma to związek z utaremnioną próbą ataków terrorystycznych w Belgii. Wcześniej władze belgijskie i greckie mówiły, że zatrzymania w Atenach nie były powiązane z tą sprawą. Później jednak w komunikacie prokuratora w Belgii napisała, że dalsze analizy dały podstawy, aby ubiegać się o ekstradycję jednej z osób. To mężczyzna w wieku około 30 lat, prawdopodobnie Marokańczyk. Belgijskie służby prowadzą dalsze śledztwo w tej sprawie. Francja szykuje się na nowy atak zimy. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami śniegu. Na północy, w rejonie przylegającym do kanału La Manche, można się spodziewać niskich temperatur i gołoledzi. Padająca mrzawka zamarza na drogach, zamieniając nawierzchnię w lodowiska. Cała wschodnia część Francji, poprzez jej południe aż po Morze Śródziemne, może się spodziewać intensywnych opadów śniegu, który już zaczął tam sypać i to nawet na niskich wysokościach. W południowej części Alp ogłoszono najwyższy stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy i żandarmeria górska ostrzegają, iż niebezpieczeństwo jest naprawdę bardzo poważne. Departamentom położonym w Prowansji, szczególnie u ujścia Rodanu, grożą burze i nawałnice. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja. W Bałtyku żyje coraz więcej fok szarych. Ostatnio naliczono ich 32 tysiące. To ponad 2,5 tysiąca więcej niż rok temu. Morskich ssaków przybywa systematycznie. Na przełomie lat 70. i 80. było ich tylko 3-4 tysiące. W Trójce kolejne informacje o 9. Zapraszamy. A nad Bałtykiem oraz na przeważającej części kraju, nad przeważającą częścią kraju chmury dziś i z tych chmur popada, uwaga, gdzie? Na wschodzie śnieg i śnieg z deszczem, na południowym wschodzie deszcz lub mrzawka, a w górach sam śnieg. Jest szansa, że zza tych chmur wyjrzy słońce. Mieszkańcom Suwalszczyzny, Warmii i Mazur poświeci przez chwilę, ale proszę się nie przyzwyczajać. To jednak zima. Wiatr wschodni, południowo-wschodni umiarkowany, ciśnienie 1009 hektopaskali i będzie spadać, a termometry wskażą od minus 1 stopnia w Suwałkach, 0 w Augustowie, 1 stopień w Warszawie i Kielcach, 2 w Trójmieście i Włocławku, 3 w Gorzowie, Bielsku Białej, Tarnowie i Szklarskiej Porębie, a także w Krakowie i Wrocławiu oraz Poznaniu. Do 4 stopni dziś w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jednym z częściej popełnionych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. C3 Picasso z opustem do 25 tysięcy 600 złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Citroen. Pracuję przy komputerze. Moje oczy to tysiące wysyłanych wiadomości. Jestem kierowcą. Mój wzrok ma wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Każdego dnia ich wzrok narażony jest na ciężką pracę. Dlatego firma Olymp Labs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olymp Labs. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty, 9:00, Damian Kwiek i jego goście. A naszymi gośćmi są Renata Kim z Newsweeka, dzień dobry, i Wiktor Świetlik z Tygodnika w sieci, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Górnicy to oczywiście wątek, który nie schodzi z pierwszych stron gazet. Gazeta Wyborcza pisze dzisiaj o tym, że premier Ewa Kopacz zastosowała, możemy dodać pewnie starą taktykę, która miała polegać na tym, że tworzymy kryzys, a potem kryzys jest wspaniałomyślnie rozwiązywany. To jest trafna obserwacja. Mam nadzieję, że to nie jest obserwacja, tylko to jest informacja oparta na konkretnych źródłach. Tak twierdzi Gazeta Wyborcza, mówiąc, że to była taktyka negocjacyjna. Najpierw powiedzieć, że likwidujemy, a potem stopniowo przewidując, jaka będzie reakcja, słusznie, wielki gniew, protesty i groźba strajku generalnego, ustąpić nieco z pierwotnej propozycji i doprowadzić do porozumienia. Jeśli tak rzeczywiście było, to jest to dosyć sprytne, tyle że przynosi gromy na głowę samej Ewy Kopacz, którą teraz powszechnie się oskarża o to, że ustąpiła po raz kolejny górnikom, tak jak poprzednio ustępował rząd Donalda Tuska. Ja bym się trzymała tej wersji, zgodnie z którą to jest dopiero początek procesu restrukturyzacji. Znaczy nie mówiłabym o jakimś nadzwyczajnym sukcesie ani rządu, ani górników, tylko mówiłabym o problemie do rozwiązania, bo problem nierentownych kopalń nadal istnieje i jeśli zostanie wdrożone to, co zostało zapisane przy pomocy tej nocnej ustawy, no to po prostu czeka nas proces uzdrawiania nierentownych kopalń, proces wyrównywania, znaczy jednak obniżania stanu zatrudnienia i przy w miarę niezmniejszonym poziomie wydobycia węgla i sprawienie, że wreszcie nie trzeba będzie dopłacać do każdej tony kilkudziesięciu złotych. Wiktor Świetlika. No, mnie zawsze imponują i to coraz bardziej taka ekwilibrystyka narracji, które mają wybraniać, czy pokazać skuteczność polityków, którzy właśnie przez ich medialnych sojuszników, polityków, którzy właśnie ponieśli klęskę. W przypadku całego tego starcia z górnikami mieliśmy ze Śląskiem i tak naprawdę no, starcia o Polski nie tylko o miejsca pracy, bo to jest przedstawione jako miejsca pracy, ale o bardzo ważną gałąź związaną z naszym bezpieczeństwem i z przyszłością gospodarki narodowej. Mieliśmy do czynienia z zupełnym nieprzygotowaniem rządu i to jest po raz drugi z decyzjami ad hoc, takimi gwałtownymi, nerwowymi, histerycznymi, można by powiedzieć. I to jest druga taka sytuacja. To samo było w przypadku konfliktu z Porozumieniem Zielonogórskim, gdzie okazało się, czyli z lekarzami, gdzie okazało się, że po prostu dużą część rzeczy można byłoby ustalić, gdyby wcześniej w jakikolwiek sposób rozmawiano po prostu i prowadzono negocjacje. Ale czy z tego możemy wyciągać taki wniosek, że likwidacja tych czterech kopalń, co rząd na początku zapowiadał, wcale nie była konieczna? No przecież jak się okazało, pojawiło się w ogóle dwóch potencjalnych inwestorów, czyli tych inwestorów za bardzo nie szukano. No to jest kompromitacja pełna. Znaczy i mnie strasznie irytują takie określenia kompromitacja, klęska, upadek i tak dalej, bo tak naprawdę nie chodzi o to, kto wygrywa w tym konkretnym sporze, tylko chodzi o to, jak się rozwiązuje ten problem. Ja bym myślała w ten sposób dokładnie tak, jak to w tej chwili jest przedstawiane, że oto mamy problem, który rząd jednak próbuje rozwiązać, bo załóżmy, że zgodnie z tymi buńczucznymi zapowiedziami cztery kopalnie zostałyby zlikwidowane. Jaki jest skutek? Kilka tysięcy osób bezrobotnych, miasta podupadające jeszcze bardziej niż do tej pory, ogromne protesty społeczne, a jednak mamy próbę wyjścia z tego kryzysu i oto się okazuje, że właśnie, że jak ktoś próbuje rozwiązać kryzys, to jest to jego klęska i tak dalej. Ja uważam, że to jest jakiś rodzaj jednak odwagi powiedzieć, że tak, tutaj próbujemy robić tyle, tutaj ustępujemy tyle, bo naszym celem jest zachowanie jakiegoś tam spokoju społecznego, jakiegoś tam zatrudnienia, jakiegoś tam bezpieczeństwa energetycznego i próba jednak uporządkowania sytuacji w kompanii tylko węglowej. Tylko pytanie, czy trudno było przewidzieć, że taka będzie reakcja, czyli że nie będzie zgody na tak radykalne rozwiązanie wcześniej, zanim rząd to zaproponował i poddał to debacie publicznej? Nie trudno było. Nie trudno, ale myślę, że rzeczywiście, jeśli jest tak, jak Gazeta Wyborcza mówi, że była to strategia negocjacyjna, skuteczna, proszę ale, państwa. Znaczy, oczywiście bardzo bym nie chciał w poniedziałek rano strasznie irytować i denerwować redaktor Kim. Natomiast, już się stało. Także przykro mi, Renato, ale no powiem tak. Jeżeli ktoś, no pod dobrymi intencjami, ludzi, którzy chcą zrobić dobre rzeczy, ale robią je źle albo są do tego nieprzygotowani, to jest wybrukowane piekło. Natomiast jeżeli dziennikarze dostają plan restrukturyzacji JSW, czy Polskiego Holdingu Węglowego od wicepremiera tego rządu, dostają go prywatnym mailem i okazuje się, że uwaga, przygotowała to prawdopodobnie prywatna firma, co można wyczytać we właściwościach informacji, prywatna firma outsourcingowo-konsultingowa, to znaczy, że ten rząd był kompletnie do tego wszystkiego nieprzygotowany, że nie ma własnych analiz i własnego zatrudnia zewnętrzne firmy na szybko, żeby przygotowały do tego. To żeby no w jeżeli, razie nie jeżeli rząd ogłasza, że chce wygaszać, przypominam, nie likwidować, tylko wygaszać, to jest też charakterystyczny element taki nowomowy, cztery kopalnie, potem wycofuje się z tego wygaszania. Tych górników bym nie pocieszał nadmiernie, bo ten temat po wyborach na pewno będzie powrót do tematu. Po prostu jesteśmy w roku przedwyborczym. Potem rząd rezygnuje z tego wygaszania, właściwie wycofuje się ze wszystkich swoich kluczowych postulatów, no więc najpierw zaczyna jakąś akcję, a potem się z niej wycofuje. No więc czym to nazwać, jak nie klęską? Obok górników, kwestii ukraińskiej, Donbasu, czy kursu franka, temat bardzo ważny w mediach od kilku dni, to jest kandydatura SLD, kandydatura Magdaleny Ogórek na urząd prezydenta. Jaki to jest start według państwa? Pojawia się wiele zarzutów, na wiele z nich nie pada tak naprawdę odpowiedź. Kolejne informacje dziennikarze śledzą ścieżkę kariery dotychczasową Magdaleny Ogórek. To był dobry start dla SLD i tej kandydatki? Wiem, że w SLD panuje atmosfera radosnej ekscytacji, ponieważ pierwszy sondaż, jaki wykonała telewizja TVN, pokazywał, że Magdalena Ogórek, kandydatka totalnie nieznana nikomu, kandydatka, która nie ma na swoim koncie żadnego poważnego politycznego doświadczenia, bo to, że pracowała w biurze parlamentarnym Grzegorza Napieralskiego, to naprawdę jest za mało, żeby mówić o niej, że ma doświadczenie polityczne. Wydaje mi się, że to jest, znaczy grzechem pierworodnym tej kandydatury jest właśnie to, że Magdalena Ogórek nie ma żadnego doświadczenia i że jedynym celem, jaki prawdopodobnie miał na myśli Leszek Miller, wystawiając ją, to, że będzie to zaskoczenie, że wszyscy uznają, że to jest jakaś nowa jakość w polityce i że wszyscy złapią się na lep urody i takiej ogólnej wrażenia kompetencji kandydatki, która bardzo składnie się wypowiada. No niestety kandydatka każdym swoim pociągnięciem niszczy ten wizerunek. To, co widzieliśmy wczoraj na konferencji prasowej, mianowicie jej zapowiedzi, jej plany są absolutnie zabawne. Znaczy to nie są, po pierwsze kandydatka SLD sprawiała wrażenie, jakby nie wiedziała, jakie kompetencje ma prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i przedstawiła plany, które są absolutnie śmieszne i do wyśmiania, począwszy od tego, że trzeba zmienić całe prawo. No nie, nie trzeba zmieniać całego prawa. Już była wyśmiewana za te propozycje po pierwszej konferencji prasowej i z uporem ją podtrzymuje. Proponuje powołanie gwardii cywilnej złożonej z myśli. No, są to śmieszne propozycje. To może Wiktor Świetlik obroni Magdalenę Ogórek? Szczerze mówiąc, trochę tak. Bo ja sobie próbuję, no słyszałem na przykład teraz Janusz Palikot bardzo skrytykował Magdalenę Ogórek, mówiąc, że to jest śmieszna kandydatka, tak? Czy że ona odbiera powagę polityce. No, na Boga, nikt w ostatnich latach w Polsce nie zrobił tyle, oprócz Stefana Niesiołowskiego, żeby odebrać powagę i godność polskiej politycy, jak Janusz Palikot. Ja absolutnie nie uważam, żeby pani Ogórek robiła to w takim stopniu. I hasła nie są nowe. O stworzeniu gwardii, o jakimś stworzeniu jakiegoś rodzaju no, takiej cywilnej gwardii mówi się od lat i wielu polityków, czy wiele środowisk... Kancelaria prezydenta. No, kancelaria prezydenta, no, środowiska prawicowe też tworzą właściwie już nawet tego rodzaju organizacje, czy ze związków strzeleckich, czy ze środowisk sportowych strzeleckich. Więc no, myśliwi się wydają naturalnym tutaj, naturalną grupą i prezydent może być tego rodzaju inicjatywą ustawodawczą, albo tego rodzaju ekspertyzy zlecać. Pytanie na koniec. Politycy SLD podkreślają, że 10% to byłby taki wynik, który uznaliby za sukces. Jeśli to faktycznie udałoby się mniej więcej, co to daje tak naprawdę SLD? Przegrana z takim wynikiem? Daje większe szanse w wyborach parlamentarnych, bo przypomnijmy, SLD w tej chwili walczy już o to, żeby przekroczyć ten próg, który pozwala na wejście do parlamentu. Zwiększa jakby szanse tej partii w następnym rozdaniu, bo to, że kandydatka Ogórek nie ma żadnych szans w tym, żeby chociażby do drugiej tury przejść, no to jest absolutnie oczywiste. Jedynym celem tej kandydatury, i to uważam jest najmniej poważne, było po prostu pokazanie, że oto mamy kogoś nowego, kogoś młodego, kogoś pięknego, kogoś, kto się ładnie wysławia. I to jest gigantyczny grzech partii, która uważa i próbuje nam wmawiać, że jest poważną siłą polityczną. Nie tak się wystawia kandydatów. Ale ja wolę, bo pani Ogórek oczywiście nie ma szans. Ma szansę na trzecie miejsce. Jeszcze nie wiadomo, czy nie będzie z kimś walczyć o to trzecie miejsce. Natomiast ja wolę i optycznie, i merytorycznie panią Ogórek od jakiegoś kolejnego byłego sekretarza partyjnego, no bo albo kogoś w rodzaju Palikota. Więc no, moim zdaniem to nie jest oczywiście idealna kandydatura, ale to jest pomysł, żeby po prostu w sytuacji, kiedy będzie no, doświadczony polityk, no powiedzmy już w wieku, tak? Bronisław Komorowski, absolutnie potencjalny wygrany. Młody, bardzo inteligentny, kompetentny polityk, mężczyzna Andrzej Duda. No, żeby jako trzeciego dorzucić młodą kobietę, inteligentną, dość składnie się wypowiadając. Tam jest oczywiście kilka wątpliwości, między innymi związanych z nieujawnianiem tych wszystkich wątpliwości dotyczących męża pani Ogórek. Też no, kolejną wątpliwością, nie zdążyłem o tym poprzednio powiedzieć, no jest to, że ona mnie trochę dziwi, że ten program, który ona głosi, to jest umiarkowanie lewicowy. Mi się on nawet podoba momentami, ale no, jeżeli ona chce obniżać podatek dla firm, bardzo dobry pomysł, ale nie powiedziałbym, że to jest postulat europejskiej lewicy dzisiaj. Jeżeli ona chce tak samo tworzyć właśnie gwardię, no mówi o tworzeniu instytucji typu Cywilna Gwardia Narodowa, czy tego typu instytucje. Ja uważam, że to są dobre postulaty, ale to też nie jest w duchu dzisiejszej lewicy. Bardzo ciekawe, że nikt jej tego nie wypomniał z kolegów partyjnych. Z kolegów partyjnych. To oni powinni byli pomóc jej napisać lewicowy program. A to było już po kropce R na takim Newsweek. Wiktor Świetlik w sieci. Bardzo Państwu dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Z naszymi gośćmi rozmawiał Damian Kwiek. A to, co Państwo słyszą, to już nowy numer jeden listy przebojów programu trzeciego. To Państwo tak wybrali. Mela Koteluk o żurawim origami. To pieśń i to jest, tak jak powiedziałem od piątku, nasz nowy numer jeden. Tu Trójka za 11,5 minuty dziewiąta. Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub na rok. Rozdałabym to, co mam, bo powiedz, co z tego mienia mam. Nie pamiętam, jak to jest mieć na cokolwiek czas. Mieć czas. Chcę wychować. Mela Koteluk, nowy numer jeden listy przebojów programu trzeciego. Jeśli chodzi o zakupy żywności przez internet, o tym dziś rozmawiamy z Państwem także. Bardzo ciekawy list od pani Aliny, która zwraca uwagę, że jest pewien minus, jeśli chodzi o środowisko, bo niemal każda z tych rzeczy pakowana oddzielnie w folię, to jednak dodatkowy plastik, a wiele z tych rzeczy nie wymaga tak specjalnej ochrony, na przykład butelki plastikowe, w których są napoje. Można na to zwrócić także uwagę. Dziękuję bardzo, bardzo ciekawe uwagi. Ranek Małpa polskieradio.pl. Tak można do nas pisać nieustająco. Za 8 minut godzina 9. A jako, że poniedziałek, no to dziś pan Dariusz będzie. Urywki. Urywki z rozrywki. Pan Dariusz Rządkowski oczywiście. A będzie to bajka o kopciuszku szwajcarskim. Był sobie raz kopciuszek, który cierpiał na dziwną, zagraniczną chorobę, tak zwaną zmienną stopę. Raz w miesiącu miał inny rozmiar stopy. Gdy jeszcze wczoraj miał 39, to następnego dnia było to już 40,5. Kopciuszek nie nadążał za zmiennością swojej stopy, bo albo nóżka tonęła w ogromnym bucie, albo przebijała paluchami ciasną, żółtą ciżemkę. A buty w tamtych czasach były bardzo drogie. Kopciuszek imał się wszelkich prac, by nadążyć za zmiennymi rozmiarami swoich stóp. I tak skarżył się swojej ciotce chrzestnej, wróżce. Cały czas mam inny rozmiar stopy, od 32 do nieskończoności. Starych butów nie wyrzucam, bo kiedyś się przydadzą. I rzeczywiście, Kopciuszek miał komodę, w której trzymał wszystkie buty. A kiedyś Kopciuszek, który akurat miał grypę, dostał tak wielkiej stopy, że takiego rozmiaru nie było w całym królestwie. A że działo się to zimą, to Kopciuszek zaczął chodzić boso po śniegu. Ukrywał się po lasach, bo wstydził się tej przypadłości. I od tego czasu pojawiły się w tamtych okolicach legendy o wielkiej stopie. Niektórzy mówili, że to nie była wielka stopa, ale że to była samica wielkiej stopy. Ale wróćmy do naszej bajki. Jak wszyscy pamiętają, w Pałacu Króla urządzono wielki bal. Wróżka, która była matką chrzestną, tak wszystko pięknie zaczarowała, że Kopciuszek w szklanych pantofelkach pojawił się w sali tanecznej i stukając szklanymi obtasikami uwiódł królewicza. Potem oczywiście wybiła godzina 12, czary prysły, zniknęła sukienka, karoca, Kopciuszek zgubił pantofelek i ukrył się w domu. Minęły 2 tygodnie. Smutne dla królewicza, smutne dla Kopciuszka, bo po południu do usmolonej dziewczyny przyszło 2 mężczyzn przymierzyć pantofelek. Niełatwo być Kopciuszkiem ze zmienną stopą, bo pantofelek nie pasował. Przyjdźcie za 2 tygodnie, krzyczał Kopciuszek. Ale mężczyźni już go nie słuchali. To Dariusz Rządkowski oczywiście, bardzo dziękujemy. A w sprawie zakupów jest jeszcze jedna kategoria, zakupy przez SMS. Dostaję SMS-a, co mam przywieźć na weekend do Krosna i przywożę. Działa, działa, bez kolejki, dostarczone osobiście, napisał słuchacz. Bardzo dziękuję. W sprawie szachów jeszcze ważna informacja. Otóż nasz hetman, nasz czyli czarny, czmychnie chyżo na pole F7. Dziś tak spróbujemy. No i mam nadzieję, że Państwu się spodoba ten ruch. Żegnamy się już z Państwem. Grażyna Mędrzycka, Michał Jakubik, Piotr Łodej i Krystian Hanke. Mówimy do usłyszenia. A Kira Shaker na zakończenie. Za chwilę Marek Niedźwiecki. Zapraszamy do reklamy.